Program Trzeci Polskiego Radia, minęła piąta, co oznacza, że mamy półmetek naszego dzisiejszego spotkania, które nazywa się... Trójka budzi. Thank you. Tak, witamy Państwa bardzo ciepło w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, które nazywa się Trójka Budzi Jazz and Bass i jest emitowane na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą sobotę między 4 a 6. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski, jesteśmy z Państwem jeszcze przez 54,5 minuty. No i drugą godzinę rozpoczęło zremiksowane nagranie Nubai Garcia. Tak ostatnimi szansy często sięgam do tych remiksów, chyba dlatego, że czekamy na kolejny album. Cały czas obserwować można Nubaję w mediach społecznościowych. Artystka koncertuje, no ale żeby jakieś zdjęcia ze studia nagraniowego, no to ja nie widziałem. No ale może niekoniecznie musi się tym teraz afiszować, może siedzi zaszyta w studiu i nagrywa swoje przepiękne dźwięki na swoim niesamowitym saksofonie ze swoim niesamowitym talentem. No bo przecież lubimy wszystkie nowe piosenki i wszystkie nowe płyty czy single od Nubai Garcia. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam Państwu adres internetowy, który bardzo dobrze pamiętają nasi stali słuchacze, pani Jola i pan Przemek, którzy serdecznie pozdrawiają i piszą: piękny dzień się budzi, ptaki śpiewają, sarenki i bażanty spacerują niedaleko domu. No proszę bardzo, w jakich pięknych okolicznościach przyrody dzisiaj program Trzeci Polskiego Radia Państwu przygrywa. No to jeszcze wróćmy do albumu, który już miałem okazję Państwu zaprezentować w małej bardzo części podczas naszego dzisiejszego spotkania w pierwszej godzinie. Episoda, kwintet, brytyjski kwintet, który teraz postanowił jeszcze raz na nowo pod skrzydłami już większej wytwórni wydać swój debiutancki album. No i dźwięki na nim zawarte to dźwięki między innymi takie. We'll be right back. Baby Soda, brytyjski kwintet i album UG wydany na nowo. To debiut młodych muzyków z Wielkiej Brytanii. A propos, Baby Soda 6 lipca chyba zagrają w Warszawie. Ostatnimi czasy przeczytałem informację. Proszę bardzo, to może być niezłe muzyczne wydarzenie. Teraz mamy 14,5 minuty po godzinie 5, a artysta, który wystąpi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, nazywa się Charlie Watts. Tak, Charlie Watts, który przez 55 lat był wielkim filarem, wielkim muzykiem jednej z największych, jak nie największej grupy rockowej na świecie, i o tym wszyscy wiemy, ale może nie każdy wie, choć wielu o tym czytało i słuchało, że drugą miłością Charlie'ego Wattsa, perkusisty The Rolling Stones, była muzyka jazzowa. No i 30 czerwca, drodzy Państwo, za miesiąc ukaże się antologia, czyli zbiór nagrań, między innymi też nagrań nigdy nie opublikowanych, czyli jazzowa strona Charlie'ego Wattsa. Zaangażowany w kilka projektów, nagrywał, tworzył. Skromna z niego osobowość, bo po 26 latach, czytam, dopiero od debiutu wydał swoje pierwsze jazzowe dokonania na krążku. No a my mamy zapowiedź tego, co 30 czerwca się ukaże pod nazwą Anthology, najnormalniej w świecie. To jest nagranie, które nigdy wcześniej nie było opublikowane. Ain't Nobody Minding You Store. Z wielką przyjemnością i z uśmiechem na twarzy mówię do mikrofonu programu Trzeciego Polskiego Radia, Charlie Watts. Then come home Friday, Saturday then call, Sunday I got a postcard saying I'm having myself a ball, baby. I just walk right out your door. Thing, pull on my coat and hat, took my name from your mailbox, put the key back under the mat. Oh baby, I just walked right out your door. You better get on home, ain't nobody mind your stove. A little stub. I got the ladies' playboy, but that just ain't enough. Oh, baby, I just pop right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your stove. Well, your neighbors, they all hating me, and your dog's leaving too. I ain't been so happy since I got away from you. Oh, baby, I just walked right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your stove. Antologia Charlie'ego Wattsa 30 czerwca. Na nie między innymi trzy utwory nigdy nie publikowane, pochodzące z koncertu Charlie'ego ze swoją grupą Swindon Arts Center. Między innymi Ain't Nobody Minding Your Story, jako zapowiedź tego wydawnictwa. No, piękne, swingujące, jazzowe granie. Powiem Państwu zupełnie szczerze, że nigdy nie miałem okazji i przyjemności słuchać nagrań jazzowych Charlie'ego Wattsa. Teraz będzie okazja za niecały miesiąc. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak przypominam Państwu ten adres, być może chcą Państwo napisać do radia.

just wanna rewind. To me it just seems so impossible that you could be so harsh, so harsh and all. We have been through too much together to now be claiming that we built as ever. So I say that we should remember what got us together and return to sender. Romantic, regardless of the struggle, you know I make you frantic. So put all that nostalgia in your pocket. Get over issues, come on and rock it. Let's get over all our issues and rock it. Let's get over all our issues and rock it. Let's get over all our issues and rock it. Listen to the beat and put it in your pocket. Nie usłyszę kochanych tych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Zostaną ci smutku i mąk. Nie oplecie cię szpotą mnie w krąg. Płomień tych rąk już nigdy. No, Mika Urbaniak, ale tak nie do końca sama, czego to technika nie potrafi. 5.32 na naszym radiowym zegarze. Wracamy do dodatku Random Access Memories, wspaniałej płyty grupy Daft Punk, która to płyta właśnie obchodzi 10 lat. Dokładnie 17 maja minęło 10 lat od wydania płyty Random Access Memories. Absolutny majstersztyk, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną i dokonania zespołu Daft Punk. Po 10 latach mamy dodatek, wspaniały dodatek i na nim takie, o proszę bardzo, perełki, bo inaczej tego nazwać nie można. 17 do 6, Trójka budzi, Jazz and Bass. Czyli Australia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo stamtąd pochodzi projekt Avalanche. Since I Left You to kamień milowy, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, jaka kiedykolwiek powstała. W radiu na korytarzu już Radek Nałęcz widziałem. Będzie od 6 razem z Państwem. Pozdrawiam serdecznie i polecam program Pora na Trójkę. To jeszcze ponad kwadrans. A my dalej z muzyką elektroniczną czas spędzimy i Mobim, tak, Moby, no trzeba to powiedzieć, tak jak powiedziałem tydzień temu, wydał nową płytę, no bo to nowa płyta, ale utwory myślę, że bardzo dobrze znamy. Moby postanowił na jednym krążku jeszcze raz zaaranżować swoje, no takie chyba największe przeboje, które stworzył w Nowym Jorku, bo cały album zatytułowany jest Resound New York City. Fantastyczne wersje, zresztą Moby nas do tego przyzwyczaja. Dzisiaj dla Państwa też coś z nich wybrałem. Oh,

No i trzeba przyznać, że zupełnie inaczej niż chociażby na płycie Play to wszystko wyszło. Flower, Find My Baby, Moby z płyty Resound, New York City. To nie koniec przygody z tym wydawnictwem. Myślę, że za tydzień w Trójka Budzi Jazz & Bass jeszcze wrócimy do tej właśnie płyty. Teraz 2,5 minuty do godziny 6:00. O 6:00 serwis informacyjny, a po nim pora na Trójkę. A my dziękujemy za dzisiaj. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy Państwu miłego, niesamowitego, słonecznego, majowego i pełnego pozytywnych wrażeń dnia.